dni wyczekują swych jeleni. Ciemną nocą ulicami pędzą gangi taksówkami. Każdy chłopak z mafii wiele dziś potrafi. Tak wygląda moje miasto nocą. Tak wygląda moje miasto nocą. Tak wygląda moje miasto nocą. Tak wygląda moje miasto nocą. Wszystkie ładne panienki oraz brzydkie dziewczęta, kiedy idą na spacer, gaz noszą w torebkach. Znam też dziewczynę ładną jak cholera, kiedy idzie na spacer, zabiera rottweilera. Bo taka jest potrzeba w mieście nocą. Taka jest potrzeba w mieście nocą. Bo taka jest potrzeba w mieście nocą. Taka jest potrzeba w mieście nocą. Stoją panny pod Mariotem, trabant je ochlapał błotem. Siedzi przy stoliku elegancki turysta, wypił jeden koniak za 1300. Po chwili przysiada się do niego dziewczyna, ta sama jak co wieczór rozmowę rozpoczyna. W pokoju hotelowym elegancki turysta z kacem betonowym zadzwonił po policję załamany. Tej nocy w mieście został całkowicie oskubany. Tej nocy w mieście został całkowicie oskubany. Bo takie są zwyczaje w mieście nocą. Bo takie są zwyczaje w mieście nocą. Bo takie są zwyczaje w mieście nocą. Są zwyczaje w mieście nocą. Ciemną nocą ulicami chodzą chłopcy z pepeszami. W samochodach przyczajeni wyczekują swych jeleni. Ciemną nocą ulicami pędzą gangi taksówkami. Każdy chłopak z mafii wiele dziś potrafi. Nie za każdym razem obronisz się gazem i wtedy możesz zacząć spadać w dół. A to już nie to samo. Pędzą gangi, gangi na balangi. Pędzą gangi, gangi na balangi. Gangi na balangi, gangi na balangi. Pędzą gangi, gangi na balangi. Pędzą gangi, gangi na balangi. Gangi na balangi, gangi na balangi. Gangi, gangi, gangi na balangi.